Baru ni sahabat saya scan perut isterinya untuk tengok jantina baby. Doktor klinik kata kandungannya 7 bulan tak ada dah. Isteri sahabat bagi tahu saya malam tersebut isteri dia mimpi keluar darah. Adakah ini termasuklah ilmu sihir? Gani untuk melindung dia perkara-perkara itu. Jawabnya, boleh berlaku kehilangan anak di dalam kandungan. Sama ada dengan cara sihir ataupun dengan sebab apa benda ni yang lain. Di antara sebab yang lainnya, iaitulah budak-budak itu rosak dengan sebab tindak balas kimia di dalam rahim. Ini perubatan moden kabar. Macam pankreas kita tu, dia boleh merosakkan, dia akan mencerna makanan. Batu kalau orang pankreas dia rosak, maka makan tubik balik ke mulut. Asid nak hancurkan makanan, tak ada. Begitu jugalah sistem asid ni kalau tersilap, rosak, dia kena kepada janin dan janin itu rosak. Lalu hilang, keluar sebagai darah sahaja. Cuma jangan kita teruh. Bila hilang kau, ambil di boniang. Boniang selalu. Asal sikit boniang.